Bíróság felveszi az adatokat. Kérem a felperest, mondja be a nevét. Pestné, született Buda Krisztina. Foglalkozása? Mielőtt az Alpereshez mentem volna, királyi székváros voltam. Nálam lakott az összes magyar király. Hogy oda ne rohanja. Az Alperes? Pest Imre. Foglalkozásom főváros. Másodállásban megyeszékhely. Hogy oda ne rohanjak. Pestné született Buda Krisztina keresetet nyújtott be, mely szerint az önnel 100 évvel ezelőtt kötött házasságát fel kívánja bontani. Buda Krisztina fenntartja keresetét? Igen is kérem, el akarok válni. Pest Imre, beleegyezik ön a válásba? Jaj, ezer örömmel. Ragaszkodik a vállási szándékához? Ragaszkodom, mert az Alperes elhanyagolt. Önző módon minden csak magának akart. Pardon, bírósportárs, már bocsánat, bíró úr. Mindenki tudja, hogy költségvetésem jelentős részét ráköltöttem. Hát milyen volt nekem, amikor hozzám jött? Egy kopott rangja, egy úgynevezett királyi vára, amit azonban ki kellett adni albérletbe, meg a puszta tabánja. Ő beszél! A Rákóczi útján vadkacsák káráltak a mocsarába. Ne folytassunk magánvitákat a múltról, nem tartozik ide. Micsoda kérőim voltak, és hogy ostromoltak! Copfos törökök, akiknek jó voltál a háremükbe. És Savoyai Jenő herceg? Ő se csinált belőle főváros. Csak Kéklinek voltál jó. Kikérem magamnak ezt a hangot. Maradjunk a tárgynál. A felperes azt állítja, hogy az alperes elhanyagolta. Az utóbbi évtizedekben a következőket kapta tőlem. Lágymányosi lakótelep, kelenföldi lakótelep, óbudai lakótelep, szinte rá se lehet ismerni. Ez igaz. Nem lehet megismerni őket, mert mind egyforma. Olcsó konfekciót kaptam én, akinek egykoron Ybl Miklós épített. Neki a Bubáti már nem is jó. Láthatják, sznob a lelkem a javából. Belfuvalkodott új gazdag. A lényegről beszéljünk, kérem. Bár meggyőződéses köztársasági vagyok, mégis újjáépítettem a királyi várát. Karrierista, nézzék meg a híres köztársaságpártit. A legnagyobb szállodáját Royalnak hívják, az enyémet meg Vörös Csillagnak. Világ életében Bécssel kacérkodott. Nyugati kapujában tárt karokkal áll a Hotel Wien. Ő beszél, állandóan a nagy nyugati fővárosokat majmolja. Most nyitotta meg az új mulatóját, a Maximot. A Budapest táncpalotát viszont visszakeresztelte Moulin Rouge-ra, aztán itt a Berlin étterem. Kelet-Berlin. Kérem, az úgynevezett felperes, tipikusan jobboldali. A Duna jobb partján fekszik le mindenkinek. Ezt kikérem magamnak, hogy melyikünk fekszik a Duna bal vagy jobb partján, az csak nézőpont kérdése. Attól függ, hogy honnan nézzük. Mestúr csak megjátsza magát. Ne nevettessem, mert cserepesek a háztetőim. Az egykori kis kopott arisztokrata megjátsza a haladót. 100 évvel ezelőtt kellettem. Én kellettem neked, mert volt pénzem, iparom. Ipar! Néhány koszos manufaktúra. Ha nem megyek hozzád, egy jobb európai főváros szóba sem áll veled. A Buda nevet kérem szépen jegyezték az európai piacon. Persze. Oda dobtak a töröknek, hogy magukat mentsék. Ő meg bevette a mézes madzagot, hogy ő nyugat védőbástyája. Csak a testén keresztül. Erre ma is büszke vagyok. Szét is lőttek. Ön nyilván ismerte a felperes múltját, mielőtt elvette. Ezt tehát most nem róhatja fel neki. Levett a lábamról. Nem én voltam az első. Megszédített az ígéreteivel. Én próbáltam magamhoz emelni, de elmaradt tőlem a fejlődésben. A munkát sose szerette, ipara ma is alig van. Kulturális érdeklődése azonos a nullával. Hát évtizedek óta könyörgök neki egy színházért. Majd lesz új. Hiszem, ha látom. Neki népstadion kell. Kell is? Annak az 500 embernek, aki még kimegy. Miért az angol-magyaron 100 000-en voltak? Akkor most miért nem ott játszottak az angolok? Most nem játszottak nálunk az angolok. Íme Pest úr híres kultúrája. Phil Buda szerette volna megnézni a Royal Shakespeare Company-t. Nem őket kellett volna a Vixi házba játszatni, hanem a Fradit. Azért beszél így, mert egy NB1-es labdarúgó csapatot se tudott összehozni. Erre büszke vagyok. A bíróság úgy látja, hogy ezek nem lényeges ellentétek, amiért egy 100 évi házasságot fel kellene bontani. Van még más is. Az alperes kérem erkölcstelen. Éveken át fenntartotta azokat a... Hát egy úriasszonynak ugye nagyon nehéz erről beszélni. Szóval nyilvános házakat és garniszálókat. De már bezártam őket. Most azok, akik régen az én garniszálóimba jártak, az ő erdeibe járkálnak. Hát ezt kikérem, magamnak kérem, a jó levegőért jönnek hozzám. Tisztelt bíróság, én nem akartam ilyen indiszkrét dolgokat szellőztetni, de az alperes, bocsánat kérem a kifejezésért, de büdös. Mert nálam vannak a gyárak. De kérdem én, miből telne az alperesnek libegőre, ha én nem keresem meg az árát? Mi? Megélek én az idegenforgalomból is, mert a külföldieket elsősorban az én halászbástyámra és citadellámra hozzák. Hogy onnan gyönyörködhessenek az én fényeimben. Fények, fények! Kacagonom kell néhány fukhias neon, de nézzék meg kérem a mellékutcáit. Igen, nézzék meg a Váci utcámat. A Váci útjáról beszéljen. Köpörjön a saját bécsi útja táján. A személyeskedéssel nem megyünk semmire. Gondoljanak arra, hogy közeledik a 100. házassági évfordulójuk. Gyönyörű ünnepségek, szép ajándékok. Már is kaptak a Margit-szigetre egy szép szobrot. Na hát ezzel nem erőltették meg magukat. Azt az izét, azt a... Két egymásba fonódó lángnyelv, mely az önök összetartozását fejezi ki. Kösz, hogy megmagyaráztam. Gondoljanak a felek arra is, hogy válás esetén milyen nehéz lenne a közös szerzemények elosztása. Igen, a Margit szigethez ragaszkodom. Neked van éppen elég zöld területed. A sziget az enyém. A saját zöld területeiddel se tudsz mit kezdeni. A Népligeted az ott áll kihasználatlanul. A Városligetedet kiadtad külföldi vásározóknak, pedig a nemzetközi vásárt nekem ígérted. De anyukám, neked csak a szád nagy. A lágymányosod kicsi. De Ciklati, te zinálni, hogy hogy bánik vele? Rendre utasítom. És mondják, mi lesz a televízióval? Az természetesen az egyik. Na, a fele. A stúdiók nálad vannak, de az adó torony az enyém. Na látják, ha másért nem, de a gyerekek miatt együtt kellene maradni. Hát igen, a televízió. És a hidak. Kis metró. A bíróság örül, hogy a felek elgondolkoznak. Én a történtek után is hajlandó vagyok visszafogadni. Hát, ha ilyen szépen kérsz, megbocsátok neked. Könyörgésed meghat. Én már nem is haragszom. Csak ígérd meg, hogy nem folyod rám a füstöt. Jó, majd filtert rakok a kéményeimben. És kapsz a várba egy szép Hilton szállót, jó? Jó. A bíróság megállapítja, hogy a peres felek lemondtak válási szándékukról. Pestné Buda Krisztina. Kijelenti-e, hogy az itt megjelent Pest Imrével 100 évvel ezelőtt kötött házassági szerződését megerősíti? Igen. Pest Imre. Kijelenti-e, hogy Buda Krisztinával a városi kor legvégső határáig jóban, rosszban együtt él. Igen, de ha lehet, inkább jóban. Akkor engedjék meg, hogy a szép évfordulóhoz elsőnek gratuláljak, és most csókolják meg egymást. Puszit anyukának. Na, gyere te kis Buda. Alakulás. Enkösség, Holics tanító, Bedrecs, agronómus, az üveg középen, két pohár, nyári szürkület. Kéne valami. Kéne. Ami még nem volt. Én is azt mondom. Itt a községben. Itt. Egy klub. Te is arra gondolsz? Arra. Mert filmklubunk már van. Van. Meg hanglemezklub. Az is. Meg természettudományi. Úgy van. Csak közösségi nincs. Igaz. Ahol mindenki mindenki él. Az ám, de szép lenne. Csak nagyon meg kéne válogatni. Mit? Hát a tagságot. Hát megválogatnánk. Csak a legjobbakat, akik mindig és mindenütt. Nagy eszme. És mindenkinek válogatás nélkül. A közösségért, aki áldozni tud, aki tetőtől talpig becsületes és makulátlan, a jövendőt nézi, az emberiséget. Csak, hogy ilyen... Mit akarsz mondani? Hogy ilyen alig van. Na, na, na, de azért akad. Nem mondom. Na, ugye. Te például kit ajánlanál? Én? Én téged. És te? Én rád gondoltam. Holics és Vedres meghatottan nézi egymást. Holics azt gondolja, remek szeme van ennek az agronómusnak, hogy ő rá esett a választása. Vedresnek könnybe lábad a szeme, amiért a tanítónak az ő neve jutott eszébe elsőül a becsületes emberek közül. Csak önmagukra dühösek, a megalkuvásra, hogy már az első pohár bor után olyan ocsmány alakot ajánlanak a megtisztelő tagságra, mint a másik? Reggeli hangulatkő. Gyerekek, megkötöztétek már a nagymamát? Nem. Ma nem, mert elkésünk az iskolából. Mi az, hogy elkéstek az iskolából? Gyakorolni kell. De papa kérem, hadd ne gyakorolj. Semmi, de én semmi papa kérem. Tessék megkötözni, aztán mehettek hova akarsz. De a nagymama állandóan rugdal bennünket. Igen, rugdal, nem hagyja, hogy megkötözzük. Persze, hogy rugdal, ha egyszer meg akarjátok kötözni. Mit gondoltok? Mit gondoltok ti haszontalanok, a nagyok lesztek? A Túz bácsik és nénik nem rugdalnak? Igen, de gépeltérítés az első óra. És tudod, papa, hogy az osztályfőnök úr amúgy is kiszúrt minket. Azt szokta mondani, hogy mi nem ikrek vagyunk, hanem ökrök. És még nevetni is kell, mert különben körbe lövöldöz bennünket. Egy szót se halljad! Mama, kérem. Tessék, drágám. Légy szíves, csinálja kölykökkel egy kis túszmúzt. Mindjárt. Csak előkészítem a géppisztolyodat. Nem kell, mama. Ma nem dolgozom. Itthon maradsz. Nem. Csak váltságdíjat veszek át. Jól van, drágám, úgyis alig van pénz a háznál. Hallottad, hogy megint felemelték 20%-kal a töményszesz árát. Az ember ezektől szomjan halhat. Jó, gyerekek, rajta, igen, kezdjétek is a kötözét. Gyertél, Dád úr! Gyertél, Dád úr! Gyertél, Dád. Jó van, csibéim! Ezt nevezem villám akciónak. Térdelnek rajtam! Csak a számat felejtették el betömni a kis hebe. Már betöltük azt is, papa. Jó van, ki lehet szedni a tömést. De ki ne ráncsátok nekem a nagymama fogsorát. Hogy sikerült, mama, kérem? Tökéletesen. Na, akkor futás a suliba, gyerekek! Csokolom! Szervusztok! Na, megcsinálom a reggelidet. Köszönöm, mama. Tea, kávé? Tea. Heroint kérsz hozzá? Vagy marihuánát? Jöhet mind a kettő. Költői nagyság. Azon a napon teljes nagyságában ébredt. Amikor kiszállt az ágyból, ketté repett rajta a pizsama. 5 perccel tovább pamacsolta meg nagyobbodott képét a fürdőszobában, mint máskor. Reggelinél a 60. születésnapjára írott cikkeket olvasva, ülő helyzetben, mint egy 10 centivel magasabbnak látszott, mint az előző este állva. A parlament lépcsőjén további 2 méterrel növekedett. A kupolateremben alig lehetett megkülönböztetni a kupolától. Amikor belépett a terembe a miniszter, a költő azonnal udvariasan csökkenni kezdett. Mire átvette a kitüntetést, már 2 fejjel kisebb volt saját magán. Pesti udvariasság. Halló? Kovács lakás? Nem kérem, itt Szabó lakás. Hülye! Miért veszi fel a kagylót, ha nem magát keresik? Atombombák egymás közt. Hogy van? Köszönöm, meg vagyok. A megatonnáj? Nem panaszkodhatunk. Maguk felé mi újság? Semmi különös, csendesként halmozódunk. A felesége? A tölteteivel volt egy kis baj, de most már rendben van. És a gyerekek? Ők már kikerültek a szárnyaink alól, mennek a maguk feje után. A lányom most fog neutronizálni. Nem mondja. Ki hitte volna annak idején, hogy valaha is túlszárnyalnak minket. De hát hiába eljárt az idő felettünk. Emlékszik még? Hiroshima, meg minden. Istenem, hogy megváltozott a világ? Nem vagyok pessimista. De azt mondom, ezt már nem érdemes elpusztítani. Erkölcsi magaslat. Mennyiért intézi el? Nézze, ad 1000 forintot és sínre dobom az ügyet. Elvileg rendben van, de most nincs nálam annyi. Elfogadja 1000 forintba ezt a gyűrűt? Ez? Ez. Arany. De hiszen ez jegygyűrű. Az. Csak nem képzeli, hogy elveszem a jegygyűrűjét, a jegygyűrű szent. Engem ne átkozzon a felesége. Álljon meg a menet. Uram, én nem vagyok nős. Akkor honnan van jegygyűrűje? Loptam. Az más. Hivatali toronyházban. Korompai főelőadó elvtársat keresem. Házon kívül van. Akkor Dalmát előadó kartársad. Ő hazán kívül van. Elnézést, de Kispéteri csoportvezető szaktárs ugye itt dolgozik? Nem. Kispéteri szaktárs 1 emelettel feljebb van, de ott sem dolgozik. Nem baj, kérem, akkor beszélhetek a pénztárossal? Az ki van zárva. Miért? Mert be van zárva. És végül egy gyalogos boldog napja. Jó napot kívánok! Jó napot! Ön nem tudja, hogy itt tilos parkolni? Nem. Szóval nem tudja. Kérem a jogosítványát. Nincs jogosítványom. Aha, tehát nincs jogosítványa. Nincs. A személyi igazolványát kérem. Várjon pillanatig, tessék. Ön középiskolai tanár? Igen. És jogosítvány nélkül vezet? Nem vezetek. És ha szabad tudnom, akkor ki ez a kocsi, amely mellett áldogál? Sejtelmem sincs róla. Eljöttek a Zsigulival, hogy hazavigyék a Skodát. Elmentek a Skodával és a Zsigulival, hogy a Skodát ott hagyják, mert reggel szervízbe kellett vinni. Visszajöttek a Zsigulival, hogy megmondják, a Skodát ott kell hagyni, hiszen nem a Zsigulit kell szervízbe vinni, hanem a Skodát. Aztán a Zsigulival visszamentek, hogy a fiú a Skodával legyen, ha reggel szervízbe kell vinni. De a lányt vissza kellett hozni a Zsigulival, és a fiúnak vissza kellett menni a Zsigulival a Skodáért, hogy a Skoda ne legyen egyedül, és reggel szervízbe vihesse. Így a Skoda meg a Zsiguli együtt volt, de a fiú meg a lány nem. Reggel el kellett jönni a lányért a Zsigulival, hogy visszatérjenek a Skodáért. A Zsigulival visszamentek a Skodáért, a Skoda ott várt a Zsigulira. A Zsigulival és a Skodával elmentek a lány munkahelyére, aztán a fiú visszajött a Skodával, hogy elvigye a szervízbe, de nem tudta, mert a Zsiguliért érte kellett menni a Skodával. A Zsiguli a lány munkahelyénél ott vált a Skodára. A fiú ott akarta hagyni a Zsigulit, hogy szervizeljesse a Skodát. De a Zsiguli kellett az apjának, ezért ment vissza a Skodával a Zsiguliért. És ott hagyta a Skodát. Ott állt két autó között, egyszerre nem tudott kettőbe ülni, így aztán a Zsigulit hozta el, mert kellett az apjának. De a Zsigulit nem tudta odaadni, mert a Skodájáig kellett mennie. Apja beült a Zsiguliba, és visszamentek a Skodáig. Ott a fiú átült a Skodába, a Zsigulival az apja bement a munkahelyére. A Skodából pedig a fiú felfütyült a lánynak, hogy Skodástól a Zsiguliért menjenek, hogy a Skodát szervízbe vigyék, hogy a fiú vezesse a Zsigulit, a lány a Skodát. A lány szerette a Zsigulit, és a fiú. A fiú szerette a Skodát, és a lány. De nem lehettek együtt, mert a két autót mindig vezetni kellett. A Zsigulival és a Skodával elmentek a szervizbe, és ott hagyták a Skodát. A fiú értement a Zsigulival az apjáért, hazavitte, és megkérte, hogy a Zsigulival elmehessen a Skodáért a szervizbe. Onnan a lány vezette a Zsigulit, a fiú a Skodát, mert nagyon szerettek vezetni, így megint nem lehettek együtt. A Zsigulit hazavitték a fiúékhoz, a Skodával hazamentek a lányékhoz. De aztán a Skodával érte kellett menni a Zsiguliért, és a fiú beült a Zsiguliba. A lány a Skodát vezette. A Skoda nem hagyta magát, rákapcsolt a Zsigulira, a Zsiguli a Skodával, és a Skoda a Zsigulival versenyzett. És a lány integetett a Skodából a Zsigulinak, a fiú meg a Zsiguliból a Skodának. A Skoda szerette a Zsigulit, a Zsiguli nagyon szerette a Skodát, de soha nem lehettek együtt. A Skoda a Zsigulival, a Zsiguli a Skodával, így aztán a lány a Skodával, a fiú a Zsigulival. De gyerekük nem lett. A lány 65 éves korában becserélte a Skodát Mercedesre, a fiú meg kiszállt a Zsiguliból, és gyalog, rogyadozó léptekkel elindult az erdő felé, madártojást szedni, mint gyerekkorában. Mikor mond híreket a Kossuth Rádió? A reggeli műsorokban fél óránként. Fél nyolckor nem volt. Megjegyzem, hogy fél nyolckor a reggeli párbeszéd hangzik el helyette. Mégis mi a szisztéma? Attól függ, milyen napszakban vagyunk. Délelőtt a páros órákban sugárzunk híreket, délután a páratlan órákban, este megint csak a páros órákban. Igen, igen. Vegyük a délután, tehát egykor, háromkor, ötkor, hétkor, kilenckor. Lényegében véve igen, de egykor nincs híre. Egykor nincs. Háromkor, ötkor, hétkor van. Kilenckor megint szünetel. Igen, igen. De nyilván van 11 órakor és 1 órakor. Nincs. Nincs. Éjszaka a délelőtti menetrend érvényes, tehát a páratlan órák helyett a páros órákban közlik a híreket. 22 órakor és éjfélkor. Igen, érdekes. És a Petőfin? A Petőfi minden páratlan óra előtt 30 perccel mond híreket. Ezt nem értem. Elmondom. 8 óra 30. Igen. 10 óra 30. Igen. 12.30, 14.30, és így tovább. Ja, világos, világos, világos. 1 perc múlva 16.30, hallgassuk meg a híreket. Csak hogy 16.30-kor szünetel a híradás. De 18.30-kor és 20.30-kor megint jelentkezik. És 22.30-kor? A 22.30-as híradás fél órával későbbre tolódik. Na, és az utána következő 0.30-as? Az viszont fél órával előbb hangzik el. Nekem ez kicsit bonyolult. Szokás kérdése. Na, marad a harmadik műsor. Ezzel kapcsolatban csak azt kell megjegyezni, hogy a harmadik műsor páratlan órákban közöl híreket. Értem, értem. Tehát 5-kor, 7-kor, 9-kor. Nem. Ez az állomás 11 órakor kezd híreket sugározni. Aha, vagyis 11-kor, 13-kor, 15-kor, 17-kor. Stop. Stop. 15-kor és 17-kor szünetel a híradás. Akkor így folytatódik a sor, 19, 21, 23. Egy kis módosítással. 19-kor van hírek, 21-kor nincs. Nincs. 23-kor elfben van, de az 22-30-kor hangzik el. Ez a híradási szisztéma pont olyan bonyolult, mint a nemzetközi helyzet. Na, gyerekek, hát itt volnánk ebben a gyönyörű itáliai városban. Temérdek látnivaló, és mindent meg fogunk nézni. Istenem! A Kovács család az Apennineknél. Ojjaj, meg lesz ennek a bőtje. Jövőre az Apenninék jönnek hozzánk. Lényeg, hogy itt vagyunk. Béla már nagyfiú, Ferikét pedig jutalmul hoztuk el. Mert a nagymutter nem vállalta. Na, nézzük a tervet. A turistaút lelke a precíz időbeosztás. Ma délelőtt megnézzük a 800 éves városházát, a 900 éves vízvezetéket. És a 15 éves kapitányt. Arra nincs idő. Nincs. Föl van írva két pálmakert, három bazilika, egy rahagyni szökőkút és két tucat szarkofág. Ki se látszunk a szarkofágból. Inkább nézzük meg Kleopátra fürdőkádját. Béla, te mindig csak a szexre gondolsz. És mi lesz Szent Ferenc szandájával? És akkor még itt van a világ hetedik csodája, az ümmögő sóder a tengerparton. Az nem érdekes. Sódert? Otthon is hallgathatunk. Nézzétek azt a cuccot a kirakatban. Aladár, mennyi az forintban? Ha, egyszerű. Veszed a kétharmadát, hozzáteszel a két nullát, beszorzott 17.50-en, és a felét bedobod a gardatóba. Jaj, ez az elől gombos, fekete, kis estélyi. Itt most ez a legnagyobb divat. Minden kirakatban ezt látom. Egyenes szabású, magas nyakú, széles övvel és lila boleróval. Cuki kis darab. Csak azt nem tudom, miért van hozzá az a szentelt víztartó. Margit! Margit! Ez nem kis estélyi. Az reverenda. Megyünk áruházba. Majd később. Nem azért jöttünk. Előbb a művészet, Ferike. Már itt is vagyunk. Ez mi? A leghíresebb képtár. Látod, több nyelven ki van írva, Pinakoték. Apa, mi az, hogy koték? Mondtam, hogy a gyereket nem kell elhozni. Mit csináljuk, ha édesanyád palacsintát árul Velence alsón? Na, nézzük a múzeum leírását. Alaksor, quattro cento, magasról cím, cinque cento, vincegádor, sette cento. Apa, melyik centóba lehet pisilni? Ferike, nem vagy már óvodás. Próbálj felnőttként viszonyulni a művészethez. Azt hogy kell? Tartsd vissza! Tekintjük át a festményeket. Egy per A, Vénusz almával. egy per B, Vénusz körtével, egy per C, Vénusz áfonyával. Apa, görögdínye után vécészhetek? Margit, védd a gyereket a bánatos csinkvecsentóval. Anyu, itt miért tiszták a vécék? Miért? Mert ez egy halódó társadalom. Itt kizsákmányolják a takarítónőket. Anya, akkor most már tudom, honnét lehet felismerni. Az a kapitalizmus, ahol tiszták a klotyók. És nálunk miért nem tiszták? Mert mi már kisöpörtük a kapitalizmust. Csak azt söpörtük ki? A vécét nem? Igen, nálunk ez a sorrend. És miért? Mert mi mindig a könnyebbik végével kezdjük. Jaj, de szép! Abba, ez milyen festmény? Láthatod, Szent Lodomérius előtt megnyílik a Mennyország kapuja. A Mennyország az jó hely? Az jó. Osztályon felüli ellátás. Mindenki hívő, és csak a protekciósok kapnak beutalót. Akkor olyan, mint egy szótüdülő. Még annál is jobb. Nincs benne ismerkedésért. Apa! Mi az, Ferike? Amiért te otthon pártag vagy, mi még bejuthatunk a Mennyországba. Miért csak magadra gondolsz? Attól még apádat is szeretheti a jó Isten. Maladár, légy szíves, beszélj Bélával. Az áruházban ahelyett, hogy a nagyanyjának tyúkszemszprét vett volna, szexkártyákat nézegetett. Na, de hallatlan. Béla, hová süllyedsz te erkölcsileg? Abban még a makkirály is tökmesztelen. A szexkártya a házas életben a kipurcant férfiak utolsó segítsége. Hát szükségünk van nekünk ilyesmire? És mond, kisfiam, legalább vettél egy paklit? Jaj, de jó kicsit kinyújtózni az ágyon. Ez a Firenze egész kényelmes. Tegnap Pádova úgy feltörte a lábam. Béla, kivennéd a szalámit a hócsizmából? Csak tudnám, hol a hálóingem. Ott láttam a gumiharisnya meg a málna lekvár között. Minden nap két új város. Szerinted hol a margarin? Az éjjeli szekrényen, a szent kép alatt. Nagy tévedés. Itt nincs is éjjeli szekrény. Az tegnap volt Szijénában. Margit, végre ki kéne alakítanod egy szisztémát. A margarin, bárhol vagyunk, a szent kép alatt legyen. És ahhoz mit szóltok, hogy Ferike hasán kiütések vannak? Na, talán gyomorrontás. Én itt azt olvasom az útleírásban, hogy ezt a várost a 14. században meglátogatta a Bubópest is. Ne, ebből nekem elég, nem csinálom tovább. Naponta 20 kilométer gyaloglunk, a lábam egy beton, 6 napja nem voltam vécén, és a gyerekeknek pestisük van. Én megyek haza, majd otthon kipihenem magam. Pihenni otthon? Arról szó se lehet, Margit. Várjánk a fáradtságot nem ismerő, hatékony többlet jövedelmet eredményező munka. Mi az, apa? Vezércikket reggeliztél? Nem, édesfiam! Mához pontosan 3 évre indulunk Spanyolba. Külkereskedelmünk már a történelmi időkben is eredményes volt. Ki ne emlékeznék például arra a bombaüzletre, amikor őseink egy országot vettek egy fehér lovon. Leleményességüket bizonyítja, hogy később ugyanezt az országot egy fehér lovon el is adták. A kölcsönös előnyökön alapuló nemzetközi árucsere persze azóta nagyot fejlődött. Ma már mindent megveszünk, sőt, több dolgot el is tudunk adni. Tatai szenet adunk német demokratikus brikettél. Szűz dohányt kurváziért. Vegyi kombinátot női kombinért. Ikaruszt papiruszért. Diódát kesudióért. Szalámit pisingerért. Kossuthot Wilkinsonért. Darukat farudakért. Vegyszereket kegyszerekért. Turbinákat turbánokért. Elevátort aligátorért. És lehel hűtőgépet Szaratovért. És természetesen elárasztanak bennünket a külföldi termékek, amelyeket a használati utasítás is idegen nyelven olvasható. Nemrégiben egy igen érdekes, okos rendelet született. Magyarországon csak olyan külföldi termék hozható forgalomba, amelyhez magyar nyelvű használati utasítást is mellékelnek. Na és mit gondolnak, hol készülnek ezek a magyar nyelvű használati utasítások? Természetesen külföldön. mert a vállalkozó szellemű exportőr természetesen nem riasztja vissza az a feltétel, hogy ezután magyar használati utasítást is kell mellékelniük. Magyar nyelvű használati utasítást akartok, adunk nektek olyat, hogy attól még a grécsi is arról kódul. És vajon honnan vesznek a külföldi cégek magyarul tudó használati utasítást írót? Ez igen egyszerű. Az egyik, másra már teljesen alkalmatlan munkatársukat beiratják például a François Villon Szabad Egyetem intenzív magyar nyelvtagozatára, és az első szemeszter elvégzése után megiratják velük a használati utasításokat. Szóval így kerülnek az egyébként roppant ízléses dobozokba, skatujákba, tégelyekbe, flakonokra azok a hátborzongató magyarsággal megfogalmazott használati utasítások, amelyekkel nyilván már önök is találkoztak, és amelyekből néhányat most ízelítőül felolvasok. Gyűjtőmunkámhoz senki semmiféle segítséget nem adott, nekik ezúton mondok köszönetet. Mostanában igen elterjedtek nálunk is a sprék, vagy ahogy a tévében mondják, aerozol a háztartásban. Sprét fújunk a lábunkra, hajunkra, kezünkre és a legyekre is. A minap egy külföldi gyártmányú szájsprét vásároltam, megérte. Mert ezt a használati utasítást találtam benne. Szó szerint, pontosabban betű szerint idézem, mint a klasszikusokat. In time, szájspráj. Tisztelt megvevő! Önnek most van szerencséje kezébe fogni olyan vívmány, amivel kapcsolatban a modern ember mindig meg van szorulva. Nyomja ki! Bele a szájába! De úgy, hogy fújóka lyuknyílása irányuljon a jó előre kitákolt ajakakba. A befújás után öblíteni nem kell. Miután magát így modernül szájba szagosította, az önáltal kilehelt léleknek egész napra jó illat van kölcsönözve. Tehát, ha ön jól megjelenő akar lenni, és jó szagú úr is, tennie kell valamit. Használjék mindenhez és mindenkibe In Time Science Sprite, mert az az igazi. Miután a flakon kiürülék, a befújás a szájtátiba nem megy. Az ürülékes flakon a tűzbe nem dobandó, mert detonation. A gyártócég még egyszer üdvözli önt abból az alkalomból bele, hogy maga már a mi készítményünktől fújódott fel jó szagúra. A külföldiek nem csak családot alapítani jönnek hazánkba, hanem fogamzásgátló szereket is eladnak nekünk. A most következő antibébi tabletta hatásáról nyilatkozni még nem tudunk, de a használati utasítás kitűnő. Íme. Kindernuku tabletta a fogamzódás ellen. Adunk most magának a kezébe olyan szert, amely megoldja önnek a család tervező problematikát. Reméljük beveszi. Ha a mindennapos lefekvése előtt bekap egyet, nem kapja el a terhességet. Ha ön bevette, a partnerjának már nem kell csinálni semmit. A pasztilla tartót borítja vékonyka hártya, amelyet az ujjunk benyomásával kell szabaddá felcsinálni. A tablettát megharapni nem kell. A maga teljességében jelentő be a szervezetbe. Rendszertelen evése kevéske rendszeres panaszt okozik. Ha a kúra folyamatos, tartózkodjék az izgulástól, és a magasban nem csinálja, mert meg lesz szédülve. A beszedés abbahagyása után, ha az egyéb tényezők is fennállnak, maga beleesik a teherbe. Esetleges panaszkor fordítsa magát felénk, mert gyárunk külföldi szerveit az ön kedvéért állítottuk fel. A következő csemegét egy nagy ABC áruház hűtőpultján fedeztem fel, ajkamra fagyott a mosoly. Norvég fagyasztott nokedli. Ebbe a porcióba belecsináltunk lisztet, búzaörleményt és lisztet. Ez mind bele van fagyasztva a dobozkába, a tojáskákkal együtt. A tasak 74 plusz-minusz két darab nokedlit tartalmaz. Ha nokedlizni akar, tegye a csomagot meleg vízbe bele. Várja meg, míg feljönnek mind. Ha a nokedlik feljövetelét maradéktalanul ellenőrizte, ürítse bele egy edénybe. Ha az ürítés közben a nokedlik lilás-sárgás váladékot eregetnek magukból, az annak tudható be, hogy sok tojást vertünk bele. Ilyenkor ajánlatos a nokedliket ecetes csokoládéval megmosni, amely a váladékolás megszűnését fogja okozni. Jó étvágyat kívánunk magába bele! A drogériában találtam a következőt is. Szőrmentesítő gyógykenőcs. A szőrtelenítés szempontjából kívánatos zónákat áztassa bele 175,5 Fahrenheit fokos ásványi vízbe, majd várja meg, míg lecsepeg. Ezután a szőrtelenítésre kijelölt helyeit kenje rá jó vastagon a kenőcsre. A rövid alvadás után a testrész a kenőcsről lefejtendő. Uraim, a készítmény az arc szőrtelenítésére csak korlátozott mértékben használható. Az arcra felhordott krém hatására a szőrök ugyanis befelé nőnek. Az így befelé kinőtt szőröket azonban belülről kis ügyességgel lerághatja. A kupakot mindig csavarja vissza, hogy legközelebb is tudjon kiszőrözni. Ajánljuk még szőrnövesztő készítményeinket is. Kartársak, azért hívtam ide önöket, mert néhány perccel ezelőtt égbe kiáltó disznóság történt. Mindnyájan jól ismerik Zsuzsikát, ami népszerű gyors és gépírónőnket. Beletörtént ez a... Talán jobb lesz, ha Zsuzsika mondja el a dolgot. Tessék, Zsuzsika, csak bátran. Az előbb, amikor lehajoltam a radírgumért, valaki megcsipett. Hallották? Zsuzsikát, miközben lehajolt a radírgumért, valaki orvul megcsipte. Kartársak, egy ilyen komoly vállalatnál, mint a miénk, ilyesmit nem lehet büntetlenül csinálni. Ezért a csípésért valakinek vállalnia kell az erkölcsi felelősséget. Legjobb lesz, ha az illető önként jelentkezik. Szóval senki. Így is jó. Akkor elrendelem a nyomozást. Milyen nyomozást? A dolog végtelenül egyszerű. Zsuzsika le fog hajolni, mintha éppen radírgumit keresne a földön, mi pedig egymás után sorban belecsípünk. Majd ő eltalálja, hogy ki volt a tettes. Kedves Zsuzsika, ugye számíthatunk a közreműködésére. Természetesen kizárólag az ügy tisztázása érdekében. Kérem, nagyon szívesen. Akkor szíveskedjék néhány pillanatra kifáradni, mi pedig addig megbeszéljük a csípési sorrendet. Jó, de kérem, majd tessék szólni, ha bejöhetek. Jó. Kartársak, az idősöröget javasolom, hogy Venyige kartárs csípjen először. Miért pont én? Megbocsásson, igazgató kartárs, de már a tisztesség is azt követeli, hogy először ön csípje meg Zsuzsikát, mint a vállalat első embere. Rendben van, ezen nem fogunk összeveszni. Nyugodt lelkiismerettel vállalom, hogy én csípjek először, ha ezzel hozzájárulhatok a vállalat erkölcsi tisztaságának megjavításához. Utánam komáromi kartárcsig, azután Suhajda kartárs, Kelemen kartárs, és végül Venyige kartárs. Világos? Na, akkor kiszólok Zsuzsikának. Zsuzsika, fáradjon be! Itt vagyok, igazgató kartárs. Kedve Zsuzsika, a bizonyítási eljárást. Elkezdjük. Igen. Kérem, szíveskedjék nekünk háttal állni. Szóval éppen úgy, mint amikor az a bizonyos dolog történt. Úgy. Hangsúlyozom, csak is az ügy tisztázása érdekében. Kérem szépen, nem fog fájni? Ne féljen. Mindenki kicsit fog csípni. Az ön feladata mindössze annyi, hogy a csípésekből kitalálja, ki volt az, aki elkövette magával szemben ezt a megengedhetetlen inzultust. Jaj, de izgalmas. Hát akkor... Tessék! Nem ő volt az! Essem! Jaj, nem! Essem! Egyik sem! Ez az! Ő volt az! Venyige kartár! Kérem, én... Ugye maga volt? Ne is tagadja! Én? Mit csináljak? Szóval... Maga volt. Megvan a véleményem magáról, Venyige kartárs. Nekem is. De kartársak! Hallgasson! Most lelepleződött. Még szerencse, hogy Zsuzsika kifinomult ösztönével tüstént megállapította, hogy maga volt a tettes. Köszönöm, kartársak! Elmehetnek. Magának külön köszönöm, kedves Zsuzsika, hogy volt szíves rendelkezésünkre bocsátani a segítségét. Ugyan igazán semmiség. Én vagyok hálás az igazgatókartásnak, hogy erkölcsi elégtételt szolgáltatott egy gyenge nőnek. Elmehetek? Igen. Köszönöm. Viszontlátásra. És én velem mi lesz? A többit megtudja a fegyelmi bizottság előtt. Távozik! Kérem, de előre megmondom, hogy fellebbezni fogok. Venyige kartárs! Mondja Zsuzsika, de őszintén, hogyan jött rá, hogy én voltam a tettes? Hát ez igazán nem volt nagy kunsz. Az igazgató kartárs és a többiek csípését ezer közül is felismerem. Ezek után nem volt nehéz kitotózni, hogy ez az ismeretlen csípés magától származik. Szati! Tavasz, nyár, ősz, tél. És hol van a nyár? És hol van a tél, és hol van mindez? Hát lehet manapság igazán évszakokról beszélni. Valamikor, régen, és most, de nem mondom, most is van valami van. De nem ez az igazi. Emlékszem, száz évi. Voltam még ez itt tavasz. Mindent elontott a víz. Mindent? Még egy kémén se látszott ki. Ez voltam csak igazán tavasz, vagy a nyár tiznádban. Hot van fok meleg. Minden oda jeget. Minden. És manapság nem mondom. Természetes. Most is van valami van. De nem. Ez az igazi. De hallottam. Oda. Ott igen, tavasz, nyár, ősz, tél, szisztéma. És nálunk, nem mondom, valami nálunk is van valami. No ja, aber es ist nicht das. Sok a kérésére. Tessék, Hasek kartárs, kérem, tessék bejebb fáradni, mondja el, mi volna a kérdése, kérem. Hát kérem,

Jencikén pedig a japánok már nagyon sokat kezdenek árusítani földet a holdon. Ne beszélj, a japánok a jó üzletemberek. Igen, jó. Mondja, nem lehetne nekik egy levelet írni? Mi, magának is van föld? Hogy az én földemet adják el, van földem. Sajókám, a holdból. Hát ez édes Jencikén, ezek nem árusítanak. Mondja, nem lehetne valami előleget? Hagyjon nekem végig. 20 forint. Nem kell. Egy tízes. Ida. Ne alkudjon a hollandoknak. Ilagos. Tudhatná, hogy a japánok nem forintban kötik az üzleteket. Hanem miben? Jenben. Azért nem adom a forintot. Olyan nincs. 1000 jen egy hold. Hát hány hold van? Mi az, hogy hány hold van? Egy. És a bébi? Az más, azt nem adják el. De persze, az még kicsi. Igen. Várják, amíg megnő. Nem nő meg. Nem nő meg. Nem bizony. Törpe. Megőrül. Ezt a pesem. Ha megpukkad, akkor se bosszankodom. Te nézed a Rúzsa Sándort, Miklós? Én nézem Sömögyi. Eddig minden folytatást lőttem. Te láttam. Bakfigy. Ővel regényösebb. Attól van a hitelessége. Értem, attól fáintos. Népiös. Azt huntan után mögillön szépen szögediesön. Há, annyi szönt, nem a tévéből. Pedig ottan van, jó hangzik az ilyesmi. Én most írok egy tévéjátékot, amelyben madár nyelven beszélnek. Tubud szivígybe beszélél, Nivi? Tubudobok. Akkor játszani fogsz benne. Mivi leveszevek? Mivi leveszevek? Te leszel 13 folytatásban a madárfejű Lajcsika. Tudod, mit mondok erre neked? Bakfigy. Már megint ez a bakfity, ez meg micsoda? A bakot tudod? Tudom. Fityilni tudsz? Tudom. Itt mindenki előtt is tudsz fityilni? Ha mutyáj. Na látod, ez a bakfity. Mond, Miklós. Te nem szeretnél betyár lönni? A tévében? Az életben. A feleségem ellönzi. Azt mondja neki, úgyis betyár dolga van mellettem, elég egy betyár a familiában. Én szívesen lönnék betyár. Elhiszem, de ahhoz lú is kell. Mert lú nélkül nem betyár a betyár. Hát én a leszek. Elkötök egyet a ménesbű. Azt hun a ménes? Hát ottan parkol a fogadó előtt, az Intercontinental előtt. Már a nevit is kinéztem a lúnak. Most mi a neve? Mörcödös. A jó lú, csak vigyázz, Sömögyi, meg könnyen szögedébe visznök, érte? Nem úgy, mert nem lopás, csak jogtalan lú használat. Különben is már voltam Szögedébe. Tömlöcbe? Ünnepi játékba. A volt csak a kösörvös, az énekösök a színpadon énekültek, a hangjuk meg alulról gyűjt. Alulról? Hát onnan az ülőhely aló. A jegyszedők meg visszahesegettek, fogva voltam erősen, és sehol egy lú. Te neked van lúvad? Hát. Azt hogy hívod a lúvat? Zsiguli. Szép név. Kanca? Nem tudom. Még nem feküdtem alájon. Még csak fölülről csutakoltam. Nos, mondd, betörted már? Beé, már az első napon. Béhorpat az oldala, meg kiütöttem a szömit, amivel indexölt. Hát, a lovat azt tudni kell hajtani, mert a A rúg is, meg harap is, mint a sorozaton tartott TV néző. Úgy ám, mert a szegény népek, akik látástól vakulásig a tévét nézik, már nem a Forsite familiát veszik, hanem ezt a regényt. Aha, akkor már értem. Mit értesz? Hát, hogy a kék fényben az a Pandúra Szabó László, a csak úgy hagyja futni ezt a Rúzsa Sándort. Te nem igen szomjú húzod a műveltséget. Hát én bizony szomjú hozom. Mikös te? Van te neköd bucskosod? Hogyne volna, csak egy kicsit bő. Nem volt a Szatócsnál kisebb méret. Most mi van a bucskosodban, pálinka, a csörösznye? Nem a kökekőle. Hát, az csak igya meg az eszföri. Tán inkább őszferi. Hát nem szögedi a... Pestörzsébeti. A Vidrócki meg Gyömrői. A nem Vidrócki, a Radványi. Mindegy, ütet is felkötik egyszer. Mert igen bosszantsa a nadrágosokat, szígyenbe hozza őket. Hát a szoknyásokat már nem tudja szígyenbe hozni. Hanem mondd csak, miből gondolod, hogy lehetnél betyár? Betyárkodtál már? Egyszer. Vöttem egy hűtőszekrényt. Ötöpöre? Arra, két jótálóval, két kezössel. Aztán mi ebben a betyárkodás? Hát az egészet a kezesök fizették meg. Hát... Elég volt, fölyözzétek bő! Ki a kiszót? Én a rendező. A Frigyös? Hűbecsúf! Kis és nagy kanálison egyaránt népszerű a húsvéti csibetölés, a tyúkmászás és a csimpajázás. A csimpajászás vasárnap hajnalban kezdődik. Legények nyitják meg szépen kiöltözve, rendszerint jubőrből varrott kesztyűkben, melyet füles vityinkónak neveznek. A legények a lányos ház előtt megállnak, és beledudálnak a kesztyűkbe. Míg csak a lány elő nem kerül, és egy fokhagymát nem akaszt a kerítésre. Némely vidéken a fokhagyma helyett tolseprűt hoz ki a lány, melyel a legények táncra perdülnek ezzel a mondókával. Tolseprűnek nád a nyele, asszony lesz a lánynak fele. Addig szórakozzunk vele. Nádas Lipityom, minden húsvétkor megtartják a furfangolást. A furfangot a legények poszát a gyökérből faragják. A furfanggal a lányosház kerítésén egy lyukat döfnek. Ha a lány cérna szálat fűz át a nyíláson, azt jelenti, hogy nem bánja. Meg kell jegyezni, hogy a környék villamosítása óta a legények már villanyfurfangot is használnak a lyuk készítéshez. A furfangot különben ecetes majoránnával fogyasztják húshagyó kedden. Nagy toportján környékén hétfőn az ürgézés járja. A leány elbújik egy veremben, a legény kijönti. Számos helyen ezt követi a ludbőrzés és a tüdőgyulladás. Totoly a környékén viszont az a lány, aki még annyit se akar várni, egyetlen pertliben mórikázik a legény előtt. Némely vidéken ezt a szokást vackolásnak hívja. A vackolás úgy történik, hogy a leány a pertlie csücskét a legény kezébe adja és meglapul. Meglapul, mint a kotlós a mosodában. Ez alatt a legény egyre kérdeli, hogy ne vackoljon. Az a láng, aki a legkevésbé vackol, már a körmenetre asszony lesz. Délután mindenfelé megkezdődik a tojásolás. Ezt egy maskarába öltöztetett legény nyitja meg pásztor síppal. Mögötte libatolba mártogatott legények nagy kosarat visznek, lovas kocsin, amelyben minden házból egy-két tojást hoznak ki a kosarasoknak. A menet végét pedig legények zárják be gólyalábon. Őket fiatal menyecskék próbálják elkergetni, pelenkákkal csapkodják őket, miközben ezt a mondókát mondják: gólya, gólya, hes hát, hes gólya, hes pólya, kap be te a békát. A falu főutcáján közben már megkezdődött a kocsányozás. Lányok jönnek műfarral, legények szeme kocsányon ló. A virtuskodók ezelőtt már az alvégen gyülekeznek husángolásra, némely vidéken a kocsma előtt lapockázásra, kiskanálison bordát hegyeznek, nagykanálison a májazás járja. A tőzeglaposi bicskamászásnak az éjféli harangszó és a járási mentőkocsi szirénája vett véget. Ezután kiki nyugovóra tér, mások örök nyugovóra. Ezeket másnap nagy vigalom mellett viszik ki a temetőbe, ott van a falu apraja nagyja. A sirató asszonyok az alábbi tréfás mondókával búcsúznak: a kocsmából kifele egy bicska ment a szívének befele. Tévedésből szúrta le egy borissa, azt se tudja, hogy kinek az örök álmát alussza. De most már igazán nincs több szórakozás, gondolni kell arra is, hogy a mulatságból és a legényekből Szent Istvánra is maradj. Hölgyeim és uraim, a mai központi témánk itt a hó. Erről elmélkedünk, és ez nem könnyű feladat. Legalábbis nekem nem. Könnyű lenne mondjuk a Mikesnek. Velék, ha annyit mond, ebben a hóban egyedül a tévén volt száraz. És már is röhögnének a megjegyzésén. Vagy könnyű lenne a Komlósnak. Ha Komlós volnék, csak annyit kellene mondjak. Azért nem nyúl Pesten senki a hóhoz, mert ugye, hát, fentről küldték. Már is megtapsolnák. Ha Szilágyi lennék, egyszerűen azt kezdhetném: már tavaszi rímekről álmodom, bár még lapáton a havat tolom, a cipőm csupa lucsok, önöktől elbúcsúzok. Persze nem biztos, hogy nekem itten csak tréfálkozni muszáj, és hogy önök csak azt várják, hogy ha már nem takarítottuk el, legalább vicceljük el a havat. Minél lehetne javaslatokkal is előállni, ötletekkel segíteni a hóeltakarítást, mielőtt a munkálatokat elvégzi az a bizonyos ismert, kiváló és garanciával dolgozó Frühling és Sonnenschein cég. Valamikor gyerekkoromban, 30-as években, ha gyött a hómunkások kinyitották a kanálisok rácsát, az utcáról zuty bele a havat, az meg a csatornán leúszott a Dunába. Hát ma változott a világ, ma okos gépek összekanalazzák a havat teherautókra, azok egyenesen a Dunába töltik zúgy, onnan meg gyűn föl a kanálisokon vissza az utcára. Ez a módszer nem jó, mást kell kieszelni. Mi a baj? Én megmondom. Úgy takarítunk mi havat, hogy az kötelesség, az feladat, az munka. Így meg nem megy. Hát hogyan menne? Például, ha a mi sajátosságainkra építenénk. Ki nem kapcsolódna bele például egy vetélkedőbe? Például, melyik kerületben nem lesz először hó? A győztes kerület kap egy egyetemet a gimnazistái számára. Vagy a Szepesi és a Vitrai el vannak dugva egy hóbuckába. aki először kiássa őket, 15 forintos vásárlási utalványt kap a tévétől. Tetszik már kapiskálni, ugye? Játszunk, és közben megy a hómunka is. Ajánlok mást. Indítsuk be a Budapest vidám város, építsünk hóembert mozgalmat. A hóembereknek aztán útlevelet dugunk a hónuk alá, és vagy elvonulnak saját erőből északnak, vagy megnézhetik magukat márciusba. A hóeltakarítás lehetne aztán kollektív társadalmi programként művelni. Untig elegen vagyunk itt Budapesten például a kínai módszerhez. Reggel 5 percig hely, de aztat a havat a zsebkendőnknek a négy sarkában is elhordjuk. Vagy vezessük be, angol szokást választva, a tejázzunk délután a hóban eljárást, míg a teja hűl, a hó olvad. Van egy ötletem, a régi Vilmos császári porosz módszer. Reggel pontba 7-kor kürtszóra általános sorakozó a lakosságnak, az utcán menetoszlopok, menetelés a hóba, előre, hátra, egy-cvej, autóbusz megállóknál díszlépés, jól odaverjük azokat a lábakat arra, hogy... Itt vannak aztán a kihasználatlan nemzetközi kapcsolataink. Hát miért nem ajánljuk fel a havat a hóba szegény országoknak banánért? A külföldre szakadt hazánk fiai pedig ne csak anyaföldet vigyenek magukkal. Ültessük el bennük a drága magyar anyahó eszméjét is, melyet olcsón kapnának ilyenkor téli szezonban dunsztos üvegbe. Aki kapta, hadd vigye. Tetszik látni, kérem, hogy elfogja az embert a segíteni készség láza, egyik ötlet követi a másikat. A nádevő állatok példájára hóevő állatokat kellene kitenyészteni, amelyek a pesti hóban levő hulladékkal táplálkoznának. Az állatba elől bemenne a hó és a hulladék, és alul meleg víz formájába távozna. Amely aztán még tovább olvasztja a havat. Vagy kérem, hirdessük ki, hogy bírálat helyett bárkinek joga van a közhivatalokat hógolyóval megdobálni, csak hozott anyagból. Hát kérem, most már befejezem, mert hóból is megárt a sok. És ha ettől a szellemességtől sem olvadtak el, az se baj, úgyis épp elég nagy odakint a latyak. Tévedés, hogy a humorista egészségtelenül él, nem mozog, csak ül a szobájában is spekulál. Itt az ellenpélda, még a rádió kabaréban is sportoltunk, pingpongoztunk. Szerva itt! Panaszkodnak az előfizetők, hogy a posta rendeletére a kézbesítők nem viszik fel az újságot. Mi ezt megoldottuk. A házunkban lakik egy nyugdíjas kisbíró, az hajnalban lemegy a lapokért, és a fontosabb híreket minden emeleten kidobolja. Most hol a szerva? Esküszöm, nálam nincs. Jó. Akkor én adogatok. Sokat cikkeztek a lapok arról, hogy a konfekcióiparban hibás a méretszabvány. Igaz ez? De mennyire? A napokban vettem egy nadrágot, és a slitszem legfelsőbb gombját állandóan nyitva kell tartanom. És miért? Hogy kilássak. Csak nem volt nyitva. Szerva ott. Megy a hír, viszonylag nyugalom van a Közel-Keleten. Ez attól van, hogy a Rudinák Alajos már hetek óta nem járt Libanonba. Na, akkor most én kérdezlek a tévéből. Mit tudsz kirakni ezekből a betűkből? B-A-V-A-M-A-U-T-E-B. Teve baba Hát ennek semmi értelme. De ki tudtam rakni. Egyébként hát nagy találmány ez a televízió. Nekem kedvenc tévéműsorom a kisfilmek a nagyvilágból. Milyen fontos dolgot tanultál belőlük? Hát, ha úgy adódik, például tudok majd már cápán lovagolni. Elmondja, ez nagyon fontos. Na, mond. Először is úgy fordítom a cápát, hogy a hosszabbik fogsora legyen felül. Ja. Így meghatározom, melyik a cápa háta, erre ráülök, vigyázva, hogy ne fordítva üljek rá. Miért van fontos ez? Miért? Mert a cápa csapkod a farkával és telespricceli a szememet. Mivel, gyerek, mondtam. Én is tanulok tévéből, csehül és lengyelül. Ezek szerint ezekbe az országokba készülsz. Nem szeretném, ha megértenének a Garai téri piacon. Szervai, Call hálózat működik az NSK beli Majna Frankfurtban. Telefonon fel lehet hívni a lányokat, és meg lehet velük beszélni a rendezvút. Igen, hála a közvetlen kapcsolásnak én Crosbárral felhívtam Frankfurtban egy ilyen Call Girl-t. És megbeszéltél vele valamit? Egyelőre kértem tőle egy meghívó levelet. Én adogatok. Te adogat. Új magyar film, Kísértet Lublón. Kérdésem, miért jár vissza kísérteni ez a lublói kísértet? Tudom, hogy miért. Olvasta az egészségügyi minisztérium rendeletét. Melyik rendeletet? Lehet hálapénzt adni az orvosnak, de csak utólag. Naponként jelentkezik a rádió Útközben című rovata. Ebben a műsorban tájékoztatják az autósokat, mi vár rájuk az utakon. Tudsz egy példát mondani? A Kerekes utca felé ne menjenek, az úttesten van egy nagy luk. Most kaptuk a hírt, már lehet menni rajta, mert a nagy lukat feltöltötték egy autóval. Ha már gépkocsiról beszélünk, engem néhány nappal ezelőtt megbüntetett egy rendőr, mert az autómat nem a látási viszonyoknak megfelelően vezettem. Miért? Mit nem láttál? A rendőrt. Viglazomban Sefcsik mégis talpra állt. Az volt a szerencséje, hogy szerzett valahol 10 000 pengőt. Mennyit szerzett? 10 000 pengőt. És mennyi volt az a 10 000 pengő? 10 000 pengő volt. Hát mit akar, mennyi legyen a 10 000 pengő? 10 000 pengő az 10 000 pengő. Éppen ez a tévedés, nem érti? Na. Majd röviden, de velősen megmagyarázom magának. Fogjon ceruzát és papírt, és kísérje figyelemmel az én fejtegetéseimet. És be fogja látni, hogy nem voltam buta, amikor azt kérdeztem, hogy mennyi volt az a 10 000 pengő. No, halljuk. Na. Kezdjük azon, hogy én majd mondok önnek egy csomó olyan 10 000 pengőt, ami kevesebb, mint 10 000 pengő. Itt a például 10 000 pengő hozomány. Hát 10 000 pengő az? Dehogy. A régi iskola szerint pláne, éppen csak a fele. De a modern ember azt mondja, 10 000 pengő hozományt ígértem neki, ő azt hiszi, hogy fog kapni 5 000-et, tehát adok neki 6 000-et. Íme mindjárt 10 000 pengő, ami csak 6 000 pengő. Tehát bátran felírhatjuk. 10 000 pengő, mint hozomány, 6 000 pengő. Gyerünk tovább. 10 000 pengő örökség. Ön azt hallja, Sup örökölt 10 000 pengőt egy nagybátyjától. Tudja, mennyi ez? Leszámítva az ügyvédi költséget, az örökösödési adót, átiratást, pörösködési költségeket, bátran jegyezhetjük, 10 000 pengő, mint örökség, 3 000 pengő. Mint örökség, 3 000 pengő. Gyerünk tovább. Dr. X hazamegy a kaszinóból, ahol egész éjszaka 5 pengős ferblit játszott. A feleség rátámad. Na? Nyertem. Mennyit? 10 000 pengőt. Ó, az már más, mondja az asszony. És nem csinált botrányt, mert ilyen összegért egyrészt érdemes volt végigkártyázni az éjszakát, másrészt ebből kijár neki is 100 pengő kibic pénz. Pedig Dr. X a kaszinóban csak 2 000 pengőt nyert, és épp az itt kifejtett okokból mondott 5-ször annyi. Tehát felírhatja, 10 000 pengő, mint késő éjjel az asszonynak bejelentett kártyanyereség, 2 000 pengő. 2 000 pengő? Na, gyerünk tovább. Valaki egy lelkes pillanatában letesz egy 10 000 pengős kulturális alapítványt. Azonnal ki is fizeti az első év 4%-os kamatait, 400 pengőket. Aztán vagy meghal, vagy nem fizet tovább. Más eset nincs. Eredmény? 10 000 pengő, mint alapítvány, 400 pengő. Na gyerünk, egyre lejjebb gyerünk. Kovács Mátyás, hivatalszolga, talál az utcán egy pénztárcát, és benne 10 000 pengőt. A szomszédok még évek múltán is azt mondják róla, szerencsés ember, egyszer talált az utcán 10 000 pengőt. Pedig szegény Kovács Mátyás nem ugyan becsületből, de félelemből és hivatalszolgai állására való tekintettel visszaadta a pénzt jogos tulajdonosának, és kapott ezért tőle, mint becsületes megtaláló, 10 pengő. Tehát 10 000 pengő, mint talált pénz, a becsületes megtalálóra nézve 10 pengő. Na, most nézzük azokat a 10 000 pengőket, amik többek, mint 10 000 pengő. Ezek nagyon kevesen vannak. Hamarjában mindössze csak 2 jut eszembe. Teszem, vesztek a kártyán, Monte Carlo-ban. Busan ballagok kifelé a kaszinóból, amikor elém áll egy úr. Azt mondja, uraságot talán magyar. Az vagyok. Uram, én itt letörtem. Becsület szó. Holnap megadom. És a többi, és a többi. Adjon kölcsön 100 frankot. Uram, ordítok rá. Hogy kérhet tőlem ilyet, mikor magam is 50 000 pengőt vesztek? Tehát 10 000 pengő, mint tényleges veszteség, külföldön pumpoló magyarnak kellő lélek jelenléttel bemondva 50 000 pengő. És végül. Fölveszek egy, mint szövetkezetnél, 10 000 pengőt, és visszafizetek érte, mint szövetkezetnél, 62 000 pengőt, a kellő jutalékok, kamatok, óvadékok, csapadékok, váladékok, és egyéb pénzek hozzászámításával, vagyis 10 000 pengő, mint szövetkezeti kölcsön, 62 000 pengő. Így van ez, uram. Ezért kérdeztem én öntől, hogy mennyi volt az a 10 000 pengő, amit az a bizonyos Sefcsik szerzett. Most már értem. Az a Sefcsik egyébként sikkasztotta valahol azt a 10 000 pengőt. Aha! Na, akkor az 10 000 pengőt ér valóban. Mert az egyetlen eset, mikor a pénz annyi, amennyit ér, ha elsikkasztják. Pászolják! Szabad már játszani a tűzzel, annak, akit elfogyott anyád. Lelkedből a vágy melegét hűzte, majd ha rád a tél hidege vár. Elmúlik minden, a múlt hiába bír, több csókunk nincsen, a búcs kivalt a sír.